بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün 1 Şubat 2005 Hucurat suresini okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta 2 ayet okumuştuk. Yine tekrar baştan alalım. Konu bütünlüğü açısından daha iyi olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettekullah. Müminler, Allah'ın ve elçisinin önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. İnnallâhe semî'un alîm. Allah işitir ve bilir. Yani bir konuda Allah-u Teala bir söz söylemişse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemişse artık onun önüne geçilmez. Durum bu olmakla birlikte maalesef geçen hafta İslam tarihindeki durumu anlatmaya çalışmıştık. İslam tarihinde Allah'ın ve Resulünün önüne geçen nice İslam alimi olarak tanıdığımız, bugün hala saygı duyduğumuz insanlar var. Bugün de İslami ilimler sahasında uzman olarak bildiğimiz nice kişiler var ki onlar da Allah'ın ve Resulünün önüne geçiyorlar. Yani şurada Kur'an-ı Kerim'in ayeti varken o ayete aykırı başka şeyler söylüyorlar. İşte kimisi diyor ki İslam'ın değişmez hükümleri vardır, değişebilen hükümleri vardır. İşte değişmez hükümleri inançla ilgili kısımlardır, değişebilen hükümleri diğer kısımlardır diyerek Kur'an-ı Kerim'de bulunan birçok emirleri kendi keyiflerine göre değiştirebileceklerine inananlar var. Mesela bugün Türkiye'de azımsanmayacak sayıda İslami ilimler sahasında yetişmiş, profesör olmuş insanlar var. Epey de bize sayıları var. Oldukça etkin yerlerde bulunan insanlar. Bunlar İslam hukuku diye bir hukukun olamayacağını düşünüyorlar. Böyle bir şey olamaz diyorlar. Yani herhangi bir ülkenin parlamentosunda çıkan kanunları İslam hukuku budur şeklinde kabul edenler var. Peki Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetleri ne yapacağız diye sorduğunuz zaman diyorlar ki tamam bu ayetler var. Bunlar Allah'ın ayetleri, doğru. Bu o zamanmış. O çağın işte 7. asrın Hicaz bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelmiş. Zamanımızın ihtiyaçlarını bunlar karşılamaz diyorlar. Demek ki Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeme meselesi çok önemliymiş. Ve diğer taraftan sizin hepinizin de karşı karşıya kaldığınız, yani sokaktaki Müslüman diyelim, sokaktaki Müslümanın da Allah'ın ve Resulünün önüne geçtiğini hep görüyoruz. Sokaktaki Müslüman derken 5 vakit namazını kılanı kastediyorum. 5 vakit namazını kılan ve toplumda dindar olarak tanınan kişileri kastediyorum. Şimdi onlara ayetleri okuyorsunuz. Bunlar diyor müşriklerle ilgili, benimle ilgili değil, beni ilgilendirmez diyor. Niye sen müşriklerle ilgili ayeti bana okuyorsun diyor. Müşriklerle ilgili ise ve senin tavrın da buna uyuyorsa sen ne olursun? Değil mi yani? Yani bu müşriklik bir adamın erkekliği bir ya da birinin hanımlığı gibi doğuştan gelen bir olay değildir ki. Her gün, her an insan şirke düşebilir. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayet-i kerimeler nasıl bitiyor Rabbim'le? Ve ma kâne minel müşrikin, ve ma ene minel müşrikin. Öyle değil mi o şekilde? Ben müşrik değilim, o müşriklerden değildi şeklinde. Ve İbrahim Aleyhisselam bunu niye söylüyor peki? Ve Allah-u Teala bütün peygamberlere ne diyor? لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Hele bir şirke düş, bütün yaptığın yok olur gider ve kaybedersin diyor. Şimdi o peygamberler bu ayetleri o müşriklerle ilgili mi diyecekler? Şimdi gerçekten nasıl olsa ahireti göreceğiz ama galiba çok neşeli olacak. O hesap sırası. Dünyadayken çok dindar gibi gözüken insanlar orada nasıl iflas etmiş olacaklar onu göreceğiz. Eğer tevbe etmezlerse ölmeden önce. Allah'ın ayetlerini kendi emirleri altında zannediyorlar. İşte Allah-u Teala لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'ın ve elçisinin önüne geçmeyin diyor. Allah'ın elçisini de sallallahu aleyhi ve sellem işte Hicri 7. asırda Mekke'de yaşamış bir adam. Medine'de yaşamış bir adam olarak kabul ediyor. Akıllıymış, güzel falan. Söylediği sözler o günün şartlarına göre söylemiş. Bugün başka bir şey söyleriz. Peki söyle. Sen de Allah'ın elçisi misin? Şimdi bir adam köpeğini çok seviyormuş. Köpeğine bir koyun vermiş. Sonra bu koyun doğurmuş. Çoğalmış. Arada sırada da onun yavrularından kesip kesip getiriyormuş. Fakat epeyce bir koyun olmuş. Sürü denecek kadar çoğalmış. Sonra köpek ölmüş. Şimdi adam düşünüyor, bunun mirası kime kalacak? Gidiyor kadıya. Kadı şöyle kitapları karıştırıyor, hesap yapıyor, şey yapıyor, ha diyor, o diyor kadıya kalır o şeyler. Hay Allah razı olsun diyor, ben de sıkıntıdan kurtardın, sağ ol diyor kadı efendi, ben şimdi gidip bütün o koyunları alıp getireceğim sana diyor. Kadı da son derece memnun tabii. Şimdi kaptan dışarı çıkıyor, çıktıktan sonra tekrar içeri giriyor. Diyor ki affedersiniz diyor, siz köpeğin neyi oluyordunuz? Yani şimdi insanlar kendilerini çok acayip noktalara koyuyorlar. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvatekum fevka savtin nebi. Müminler sesinizi peygamberin sesi üzerine çıkarmayın. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemişse bu Allah'ın elçisidir. Bu sıradan bir insan değildir. Şimdi bazı kimseler var ki hadisi şerifleri toptan reddediyorlar. Evet, şurası çok açık bir gerçektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri yazarak tespit etmemiştir. Kur'an-ı Kerim'e karışmasın diye. İnsanlar zihinlerinde ezberlerinde nakletmişlerdir. Dolayısıyla çok sayıda uydurma hadis kitaplarda yer almıştır. İnsanların en güvenilir diye takdim ettiği hadis kitaplarında da bir sürü zayıf, şeye ters düşen, uydurma denebilecek hadisler vardır. Bunlar bir gerçektir. Ama bu bütün hadisleri reddetmeyi, hadis meselesine kökten reddedici şekilde yaklaşmayı meşru kılacak bir durum değildir. Çünkü Allahü Teala وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ buyuruyor. Allah'ın elçisine sizin için güzel bir örnek vardır diyor. Bu örneği nasıl alırız? Örnek nedir? Şimdi bir insanı görürsünüz değil mi? Oturmasına, kalkmasına, iş yapmasına, davranışlarına, konuşmasına, şusuna, busuna bakarsınız. Ondan örnek alırsınız. Mesela şimdi orada da bir Kur'an-ı Kerim var, güzel. Kur'an ne yapar insana? Yol gösterir. Örneklik nasıl olur? Bu ayetleri nasıl uygulamayı ortaya koyarsınız? Örnek o şekilde ortaya çıkar, değil mi? Bu uygulamayı ilk ortaya koyan kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peki Peygamberimiz şu anda yaşamıyor. O zaman Peygamberimizin bizim için örnekliği nasıl olur? Ancak onunla ilgili haberlerden alabiliriz. Başka bir şeyden alabilir miyiz? Allahü Teala madem sizin için Allah'ın elçisinde, Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır dediğine göre bu örneğin kıyamete kadar devam etmesi gerekmez mi? Yani bu ayetin şey yapması için, uygulanabilmesi için. Öyleyse hadis-i şerifleri kabul etmemek, karşı çıkmak diye bir şey asla olamaz. Ama hadislerle ayetleri birlikte ele alarak birini diğerinden ayırmamak suretiyle uydurmalara karşı çıkmak ve hadisleri doğru anlamak mümkün olur. Onları ayırmak yanlış olur. Geçen hafta da kısmen bu konuya temas ettik. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen emir neydi? İttebi' ma yuha ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne vahyedilmişse ona tabi ol. Vahyedilen ne? Kur'an-ı Kerim. Ona tabi ol. Ona uy. Peki bu uyma peygamberin sözlerinde içerir mi? Öyleyse peygamberin sözü neye tabi olur? Kur'an'a tabidir. Kur'an'a tabi demek Kur'an'la birlikte değerlendirilmesi gerekir demektir. Kur'an'la birlikte değerlendirdiğiniz zaman bu yanlışlar kendiliğinden ortaya çıkar. Ama peygamberin sözünü Kur'an'dan ayırdığınız zaman yanlışları ortaya koyacak kriter elinizden kaybolur. Buna da dikkat etmek lazım. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. Ve peygambere karşı sesinizi yükseltmeyin. Birinizin diğerine karşı sesini yükselttiği gibi. اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Sonra amelleriniz yok olur gider. Siz de bunun farkına varamazsınız. Şimdi elimizdeki meallerde, tefsirlerde şöyle söylemişler. İşte peygamberin yanında yüksek sesle konuşmayın. Sizin mealler öyle mi? Bakar mısınız? Hepiniz bak. Ne diyor? Yüksek ses. Yüksek sesle konuş. O zaman bu ayet bizimle ilgili değil. Değil mi? Çünkü peygamber burada olmadığına göre artık onun yanında hep öyle yazmış. Açıklama da öyle. Şimdi mesela şeyde de sahabe arasında da bunu bu şekilde anlayanları var. Sabit bin Kays var sahabeden. Bu ayet indikten sonra da ortada görülmez olmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sormuş, Sabit nerede? Sahabeden birisi demiş ki ya Resulallah onun yerini ben sana bildirebilirim demiş. Gitmiş evine bakmış ki evde oturmuş şöyle kafayı da öne eğmiş. Böyle çok üzgün bir vaziyette duruyor. Sabit Ne yapıyorsun? Peygamberimiz seni arıyor. Ben cehennemliyim diyor. Cehennemlik oldum. Sabit cehennemlik oldum. Ne oldu? O ayet benim için inmiştir. Çünkü ben peygamberimizin yanında yüksek sesle konuşuyorum. Sesi dolgunmuş. Yani efendim? Yani kendi kulaklarımı. Ha, bu burada bu rivayette yok ama demek ki o da var. O da var. Yüksek sesle konuşuyormuş. Tamam, bu emir benim için geldi. Ben cehennemlik oldum. Benim yaptığım bütün şeyler yok oldu, gitti diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona demiş ki: Sabit, ben sana seni sevindirecek bir şey söyleyeyim mi? Sen cennetliklerdensin demiş. Sonra da işte Yermuk Savaşı'nda galiba şehit olmuş. Şimdi yani bunun böyle olmadığı bu rivayetten de anlaşılıyor. Şöyle bir düşünün, bakın, ayetleri anlayabilmek için bir senaryo yapmak lazım. Ayet ne diyor? Birinizin diğerine karşı sesini yükselttiği gibi yükseltmeyin. Biz şu anda sohbet yapıyoruz, siz de katılıyorsunuz, karşılıklı konuşuyoruz. Birbirimize sesimizi nasıl yükseltiriz? Ataullah, ne yapıyorsun orada? Falan. Sen de bana böyle cevap verirsen dışarıdakiler ne der? Kavga ediyorlar yani. Şimdi sen de benden daha fazla yükseltmeye çalışırsın değil mi? Ben yükseltirim, sen yükseltirsin. Ne olur bu? Karşıdaki, mesela şimdi Ataullah bana karşı sesini yükseltirse, buradakiler der ki Ataullah hocaya karşı saygısızlık etti derler değil mi? Yani anlayış öyledir. Ama ikisi birbirini aynı seviyede kabul eden iki kişi birbirine karşı sesini yükseltir, ondan daha fazla yükseltir ki hakimiyeti o elde etsin değil mi? Biri de bilhassa mesela aile kavgalarını bazen televizyonda yapar, kadın kocasına der ki bağırmasana, koca yüksek sesle ben bağırmıyorum, sakin konuşuyorum, ondan daha yüksek sesle ben daha sakinim der, böyle yaparlar. Niye böyle yapılır? Çünkü sen öyle diyorsan ben de böyle diyorum. İki tarafta kendi sözlerini aynı seviyede görüyor. Hatta kendi sözünü öbüründen daha önemli görüyor değil mi? Eşimsiz peygambere karşı bu şekilde tavır gösterirseniz artık onun peygamberliği kalır mı ortada? Hatta sizin kendi iş yerinizde yanınızda çalışan birine işle ilgili bir emirde bulunsanız, o da size sizin tonunuzda cevap verse ne olur? O işte düzen kalmaz değil mi? Dolayısıyla sonra bir de ilerisi var. Diyor ki en tahbata a'malukum. Sonra sizin amelleriniz yok olur gider. Amelin yok olup gitmesi nedir? Ne zaman olur? Habidat a'malukum fit dunya diye ayet-i kerime var. Hangi neyin devamı oluyor? He? Ve men yertedde an dinihi feyemut ve huve kafirun. Ve men yertedde minkum an dinihi feyemut ve huve kafirun. Maide suresinde değil mi bu? Ve men yertedde minkum an dinihi feyemut. Sizden kim dininden döner ve o şekilde ölürse kafir olarak, fe ulaike habidat amalun. İşte onların amelleri yok olmuştur. O zaman amelin yok olması, öyle birisine bir peygamberin yanında yüksek sesle konuşmakla olmuyor. Amelin yok olması. Çünkü ceza çok ağır. Şimdi peygamberi siz kendi seviyenizde kabul eder de, o zaman öyle düşünmüş de ben de şimdi böyle düşünüyorum der, kendinizi yükseltirseniz peygamberden, o zaman onun peygamberliği kalır mı? Tabi itiraz olmazsa zaten seks yükseltme olmaz değil mi? Peygamber'e itiraz etmek, peygamberi kendi seviyende görmektir. Hatta senden daha düşük seviyede görmektir. Yani sen daha iyi düşünüyorsun diye. Halbuki Allah'ın elçisi. Elçi kendiliğinden bir şey söylemez ki. Kendini elçi gönderen ne demişse onu söyler. Onu siz kendi seviyenizde, kendinden daha düşük seviyede görürseniz, o zaman onu elçi olarak saymamış olursunuz. Bu da imansızlıktır. O zaman işte amel yok olur, öyle değil mi? Yoksa şimdi bu ayet-i kerime, yok Peygamber Efendimizin yanında yüksek sesle konuştun. Yüksek sesle konuşmanın, evet ayıptır, şudur budur, ama öyle amelleri yok edecek bir etkisi yok. Onun için ayetleri doğru anlamak lazım. Bir de ondan sonraki, ha şimdi şu ayeti okuyalım, hatta anlaşılması için dördüncü ayete geçersek bu ayeti daha kolay anlarız. Üçüncü ayeti daha sonra okuruz. Bakın burada diyor ki Allah-u Teala, innellezine yunadûneke min verâil hucurat, hücrelerin, odaların arkasından sana bağıranlar. Şimdi bağırma ile sesi yükseltmeyi karşılaştırın, hangisi daha yüksektir? Bağırmada daha yüksektir. Bağırıyor. Ekseruhum la yaqilun, çoğusu aklını kullanmıyor onların. Velau ennehum sabaru hatta tahruca ileyhim. Sen onların yanına çıkıncaya kadar onlar sabırlı olsalardı, lekane hayran lehum, elbette ki onlar için daha hayırlı olurdu. Vallahu gafurur rahim, Allah gafur ve rahimdir. Yani Allah bağışlar. Şimdi bakın, bu ayet nasıl bitiyor? Allah bağışlar ve merhamet eder, ikramda bulunur diye geçiyor. Kim için? Bağıran için. Bağıran için gafurur rahim olan Allah, sesini yükselten için amelini yok eder mi? Efendim? Evet. O ayeti okumuştuk. Evet. Bak mesela o habitat amaluhumla biten bir başka ayet, şeyin 20 Ali İmran 21. ayeti, innellezine yekfurune bi ayatillah, Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelen, görmezlik eden, ona karşı kafirlik eden, nankörlük eden, ve yaktulûnen nebiyyine bi gayri hak, haksız yere peygamberleri öldüren, ellezîne ye'murûne bil kıst, ve yaktulûnen lezîne ye'murûne bil kıst, herkesin hakkını verin, insanların haklarını verin diyen insanları da öldüren, niye? Kaybettin. Febeşşirhum bi azabin elim. Onları acıklı bir azapla müjdele. Ulaikellezine hadatat a'maluhum fid dunya vel ahireh ve ma lehum min nasirin. Amelleri bu dünyada da ahirette de yok olan onlardır. Bak bunlar hep kafir. Onun için şimdi şu tekrar ikinci ayete geçiyoruz. Ayetleri doğru anlamamız lazım. Mesela Medine'ye giderseniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde peygamberimizin kabrinin duvarına bu ayeti yazmışlardır. İşte ya eyyühellezine amenu la terfa'u asfatukum fevka savtin nebi. Ondan sonra da burada peygamberin kabri var, sessiz konuşun derler. Peki sesli konuşsak ne olur? Ameliniz yok olur, gider. Ya bu iş bu kadar basit mi? Bu iş bu kadar basit mi yani? O zaman şey yapmış oluyorsunuz. Peygamber'e isyandır esas olan, insanın amelini götürecek olan. Medine'de mi? Medine'de. Şeyli kitaplarda var bu. Peygamber ölümünden sonra da kabrinin yanında ses yükseltilmez. Ya şimdi elinizdeki meallerde ne yazıyor? Senin elindeki mealde ne yazıyor bu ayet? Ha yok, iyi ki yok, sen kurtuldun. Sesinizi peygamberin sesinden daha fazla üzerine çıkarmayın. Yani yükseltmeyin peygamber. Yok, velâ teçharû lehu bil kavli kecehir, birbirinize karşı yüksek sesle konuştuğunuz gibi peygamberle yüksek sesle konuşmayın diyor. Öyle değil. Burada asıl konu, tekrar ediyorum doğru anlaşılsın diye, önce ayet ne diyor? Biriniz diğerine karşı sesini yükselttiği gibi yükseltmeyin. İnsanlar birbirlerine karşı seslerini niçin yükseltirler? Senin dediğin olmasın, benim dediğim olsun diye. Haklı çıkmak için yükseltirler. Önce o bunu bir anla. Bak Allah örnek vermiş. Haklı çıkmak için yükseltiyorlarsa, o zaman peygambere karşı haklı çıkmak için sesini yükselten kişi ne olur? İmanı. Yani peygamberi artık kendisi gibi ya da kendinden daha düşük seviyede bir insan saymış olur. O zaman onun da imanı gider. Böyle bir adamın da ameli ne olur? Boşa gider, yok olur, gider. Dolayısıyla peygamberin yanında yüksek sesle konuşmak. O zaman bu bizi de ilgilendirir değil mi şimdi? Yani bir konuda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir yorumu, bir sözü, bir açıklaması varsa artık orada bize ona itaat etmek düşer. Adeta onunla didişir gibi, peygamber böyle demişse ben böyle derim. Yok o zamanmış. Şimdi devir değişti. Şimdi geçen de bir yerdeyiz. Bir toplantı konusu tespit ediliyor. Efendim işte zamanımızda yaşadığımız Türkiye'de aile problemleri yaşanıyor. İşte çoluk çocuk, karı koca ve ailenin komşularla ilişkileri falan problemli. Bu konuda bir toplantı yapalım. Zamanımızın en önemli problemi budur diye konuşuluyor. Ben de orada bunu teklif eden kişiye dedim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman sizin bu bahsettiğiniz aile problemleri yok muydu? Buna benzer problemler o zaman da vardı. O aile problemlerini çözmekten mi başladı iş? O ailede gördüğünüz her bir problemin bir sürü sosyal uzantıları vardır. Onların kökine inmeden, onları çözmeden şey yapamazsınız. Yani siz meyvenin kurduyla uğraşıyorsunuz. Tabii ki onun kurtlanmasına sebep olan bir takım şeyler var. Önce onları halletmeniz. Ne dedi hemen? Benim sözümü bitirmeme fırsat kalmadı. Geç efendim, geç dedi. Devir o devir değil. Şimdi devir o devir değil sözünün altında ne var? Peygamberin zamanı bize örnek değildir var. Şimdi geç efendim geç diye benim teklif ettiğim ne? Peygamberimizin zamanına bir bakalım, oradan örnek alalım. Geç efendim de, geç derken bizim o teklifin üzerine hakimiyet kurma gayreti var. İşte bu tür şeylerdir. Bugün de her yerde var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sıradan bir insan gibi kabul edip işte 7. asırda yaşamış, akıllı bir adammış. Bazı tavırlarından istifade edebiliriz ama o bizim için fazla bir şey ifade etmez diyen yığınla insan var. İşte o Allah'ın peygamberidir. Onunla iki kişi birbiriyle didiştiği gibi didişilmez. O elçilik gereği ne söylemişse, çünkü kendi adına söylemiyor, Allah'ın verdiği göreve uygun olarak söylüyor, ona itaat edilir, boyun eğilir. Onun dediği kabul edilir. O elçilik gereği söylediği sözlere itaat nedir? Allah'a itaattir. Ne diyor Allah-u Teala? وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَعَ اللّٰهِ. Kim o peygambere itaat ederse aslında Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü o elçilik görevi gereği o sözleri söylüyor. Elçi olmasa onları söylemeyecek. Elçi de kendisini elçi gönderenin sözünü söyler. Ondan dolayı hep şöyle bir söz vardır aramızda, elçiye zeval yoktur diye. Niye? Çünkü kendi sözünü söylemiyor ki, birisinin sözünü size havale ediyor. O birisi Allah-u Teala olduğu için bu olayda, Allah'ın Resulü ile ilgili olarak, o zaman Allah'ın elçisinin sözüne itaat, onu gönderene itaat olur. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُطُّونَ أَصْفَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ Allah'ın elçisi yanında seslerini alçaltanlar, yani tamam ya Resulallah madem sen öyle buyuruyorsun baş üstüne diyen kimseler, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّخْوَى İşte onlar, Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Şimdi yani önce kalplerini Cenab-ı Hak bir yokluyor, uygun ve kalplerine takva, o imtihanı kazanmış ve kalplerini takva ile doldurmuş olan kimselerdir. Yani takva, asıl takva neye karşı takva? Asıl takva şirke karşı. Takva korunma demektir. İşte vikaye kelimesi de eski dilde kullanılır Türkçe'de. Vikaye koruma, takva korunma demektir. Asıl korunma şirkten korunmadır. Ve peygambere karşı sesini alçaltan bir insan, yani peygamberin dediği doğrudur, sadaka Resulullah diyen bir insan, işte o takvadaki ana imtihanı kazanmış sayılır. Lehum mağfiratun ve ecrun azim. Bunlar için bağışlanma vardır ve büyük de bir ücret vardır, karşılık vardır. İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurât. O hücrelerin arkasından sana seslenenler var ya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidin hemen bitişiğinde odaları vardı. Şimdi şu anda kabrinin bulunduğu yerde de yerde Hazreti Ayşe'nin odasıydı. Yani eşlerinin her birine ait odalar var. Her birinin nöbetinde onun yanında geceliyor. Şeyden Temim'den bir heyet geliyor Medine'ye. Ve bunlar çöl Arapları, kaba saba bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bazen buraya da geliyor mesela, bakıyorsun ki köyden gelmiş bir adam ya da dağdan gelmiş. Orada hep yüksek sesle konuşuyorlar. Burada konuşuyorlar ki o bina yıkılacak sanki. Ama adamlar içlerinde bir şey yok. Yani onların yapısı öyle, alışkanlıkları öyle. Bunlar da geliyor şeyin arkasından, sanki arkadaşlarına bağırır gibi hücrelerin arkasından bağırıyorlar. Ya Muhammed çık dışarı, işte görüşelim falan. 5 dakika bekle şurada. Oradaysa elbette bir işi vardır. Şu yok. Hücrelerin arkasından sana seslenenler, ekteruhum la yakilun, onların çoğusu bu şeyi bilmezler. Yani akletmezler kelimesi aslında bilgi anlamındadır. Çünkü akıl men etme manasına gelir, engelleme manasına gelir. Neyi engeller akıl? Yanlış davranışları engeller. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bileceksiniz ki oraya engel koyasınız. O davranışın yanlış olduğunu bilmezseniz yaparsınız, öyle değil mi? Dolayısıyla akıl bilgi manasına kullanılır Arapçada. Bilgi anlamına şu. Ekseruhum la yakulun, onların çoğusu bilmezler. O şekilde tercüme eden var mı mealler içerisinde? Akle ermeyen dediğiniz zaman ne anlarsınız Türkçe'de? Akli dengesi zayıf demek. Olmaz öyle şey. Kafası çalışmıyor. Değil. O konuya akli ermiyor. İşte öyle bir yorum yapacaksınız. Bu benim konuşmalarımı duyduktan sonra onu söylüyorsun. Duymasaydın demezdin ona. Şimdi esasen bunlar bilmeyen insanlardır. Mesela şeyde bu kadınların, hani iki kadının bir kadın yerine, bir erkek yerine şahitliği ile ilgili şey var ya, ayet-i kerime var. Onlardan birisi şaşırırsa diğeri hatırlatır diye. Bunu açıklayan hadis-i şerifte onların akıllarının noksanlığı diye bir ifade geçer. Şimdi akıllarının noksanlığı anlamını bizim Türkçedeki akıl noksanlığı gibi algılarlar. Ondan sonra da derler ki kadınların aklı noksandır. Peygamberimiz öyle demiş. Aksini söylersen kafir olursun. Kardeşim, Arapça'da akıl bilgi anlamındadır. O esas aklı çalıştırmak da o bilgiyi doğru kullanmak demektir. Akıl noksanlığı bilgi noksanlığıdır. O da neden? Mesela bu o iki kadının bir erkek yerine şahit değil ile ilgili ayeti kelime ticari işlemlerle alakalı ayettir. Şimdi ticari işlemlerin muhasebesiyle kadınlar fazla ilgilenmezler. Yani onun şekilleriyle fazla ilgilenmezler. Oradaki şekil şartlarıyla fazla ilgilenmezler. Evet, alım satım yaparlar, aldıkları malın kalitesini bilirler, şunu bilirler, bunu bilirler de o aradaki hukuki sorumluluk doğuracak ilişkilere fazla itibar etmezler. Mahkemede de hukuki sorumluluk doğuracak kısımlar önemlidir. Ondan dolayı o ayet-i kerimede, yani onların bu çarşı pazarla fazla ilgisi olmadığı için, bir erkek iki kadın, biri unutursa diğeri hatırlatır diye geçiyor. Arkasından da şu geliyor: ذَٰلِكَ اَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ذَٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ Bu Allah yanında hakka daha uygun, hakkaniyete ve şahitlik için daha sağlamdır. Şimdi daha sağlamın zıttı nedir? Sağlam. Ne dersiniz? Bu güzel. Bu daha güzel. Şimdi bu çirkin, bu daha güzel der misiniz? Bu yanlış, bu daha doğru der misiniz? Hiçbir dilde bu söylenmez. Bu doğru ama bu daha doğru. O zaman daha sağlam, Allah katında daha sağlamın zıttı ne olur? Yani iki kadın yerine bir kadın şahit olursa o da sağlam olur. Ama iki tane olması ne olur? Daha sağlam olur. Tamam mı? Daha sağlam. Şu ayet öyle diyor. Ondan sonra aksatu indallah, Allah katında hakların tam yerine oturması için daha uygundur. Öbürü uygunsuzdur manasına gelmez ki. Şu yanlış, bu daha doğru. Öyle bir cümle olmaz hiçbir dilde olmaz. Bu doğru, bu daha doğru. Bu sağlam, bu daha sağlam. Bu hakkaniyete uygun, bu daha uygun. Dolayısıyla o iki kadın bir erkeğin şahitliğinde, bir erkek bir kadın olduğu zaman bu caiz olmaz manası yok ayette. Fıkıhta uygulamada var ama ayette yok. Peygamberimizin hadisinde de yok. İşte hadiste de diyor ki, aklının noksanlığından, ne demek o? Bu konudaki bilgilerinin eksikliğinden. Çünkü bu konudaki bilgilerine fazla güven olmaz. Fazla güven olmayınca karşı tarafta şüphe doğar. Onun için iki tane olursa birini eksik bıraktığın diğeri tamamlar. Şahitlikte tamı tamına kimsenin şüphe etmeyeceği şekilde yerine oturur. Günümüzle ilgisi yok Ahmet Bey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında. Ve Kur'an-ı Kerim'de de var. Yani ayet-i kerimede de var. Öyle peygamberimiz bir tek kadının şahitliğini de yeterli görmüş. Tek bir kadının. Görmüş. Maide suresinde var. İki tane şahit var. Kadın erkek ayrımı olmaz. İkisi de kadın olabilir, ikisi de erkek olabilir, biri kadın, biri erkek olabilir. Sadece bir erkek, iki kadın bu ayette geçiyor. Şeyler işte Bakara 282'de geçiyor. Oradaki ifade de daha sağlam diye geçiyor. Sen o Maide'nin ayetini açtın mı? Hı? Açmadın mı? Şimdi orada diyor ki: ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا Evet. Maide suresinin kaçıncı ayetiydi o? Hah. 108. ayet kelimesiymiş. Maide 108. Bak, Maide 5. suredir. Madem biz bu konuya girdik, onu eksik bırakmayalım, tamamlayalım da ondan sonra, gerçi kadınların şahitliği konusunu merak edenler varsa, burada bizim internet sitesinde bütün delilleri içeren bir yazı vardır. Orada hadisler var, diğer ayetler var, kaynaklar bütünüyle orada var. Onu net bir şekilde okumanız mümkün ama burada sadece bu akşam zihinlerdeki tereddütler gitsin diye şey yapayım. Şimdi şu ayeti kerimeleri okumadan önce şu olayı bir anlatayım da ayetler üzerine fazla duramayacağımız için biraz hızlı geçmemiz açısından yani önce zihinleri bir hazırlayalım. Şimdi bir insan yolculuk sırasında vefat edebilir. Orada yanında onu tanıyanlar olur, olmaz. Çünkü yolculuk esnası normal durum gibi değildir ki burada işte bu adam işte hastalanmış, aman Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, komşuları haber verin, oğluna kızına haber verin denir ama yolculukta bunların hiçbirisini bulamayabilirsiniz. Böyle bir durumda adam bir vasiyette bulunacaksa bunun tespiti lazım. İşte bu tespit nasıl olacağına dair bu ayet-i kerimeler onu bildiriyor. يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنُكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ İthnâni zevâ adlim minkum. Müminler, sizden biri birine ölüm gelip çattığı zaman vasiyeti sırasında güvenilir iki kişi bulunsun. Ev âkharâni min gayrikum ya da sizden olmayan başka iki kişi. Yani Müslüman olmayan iki kişi. Minkum dediği Müslüman olan. O da öyle Müslüman olmayan iki kişi. Çünkü yolculukta Müslüman şahidi nereden bulacaksın? Öyle her zaman bulamazsın ki. İn entum darabtum fil ard. İşte bu yolculuk burada belirtiyor. Eğer siz yol tepiyorsanız, yani yolculuk halindeyseniz. Fe asabetkum musibetul mevt ve başınıza da ölüm musibeti gelmişse artık bakıyor ki adam ölüyorum yani. Bir vasiyette bulunacak. Falancaya şu kadar borcum var. Filana şunu söyleyeyim. Falana bunu söyleyeyim. Şimdi o iki kişi şahit oldu. Yolculuktan dönüyorlar. Gelip mirasçılarına diyorlar ki işte şu mal falancanın, şu mal filancanın. Bakalım. Bunları şahitliğini dinlemek lazım. Tahbisunehuma min ba'dis salah. Namazdan sonra onları alıkorsunuz diyor. İkindi namazından sonra diye anlaşılır bu. Feyuksimani billahi Allah adına yemin ederler. İnirtaktum onların durumlarından şüpheleniyorsanız yemin ederler. Laneşleri bihi temenen bundan dolayı herhangi bir maddi gelirimiz yok. Bu şahitlikten dolayı. Levkane da kurba isterse bize en yakın birisi olsun. Lehine şahit ettiğimiz. Şahitlik ettiğimiz. Ve lanektumu şehadetallahi inna iden lemine lasimin. Allah'ın şahitliğini de gizlemiyoruz. O takdirde biz günah işlemiş oluruz. Neyse ben şimdi ayeti hızlı okuyayım çünkü diğer ayetlere yer kalmayacak. Bu konuda tekrar ediyorum. Detaylı bilgi edinmek isteyen internetten Süleymaniye Vakfı Ork sitesinden konunun bütün detaylarını bulmanız mümkündür. Yani orada şunu çok net bir şekilde göreceksiniz ki Kur'an ve sünnet şahitlik konusunda kadın erkek ayrımı yapmıyor. Kur'an-ı Kerim de yapmıyor, Peygamberimiz de yapmıyor. Sadece alışverişle ilgili ayet-i kerime var. Onun da şekli orada işte ayetin şeklini belirttiğimiz gibi Peygamberimiz o konuda açıklama yapıyor. فَاِنْ عُثِرَ عَلَى اَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ اِثْمًا فَاَخَرَانِ يَكُمَانِ مَقَامَهُمَا. Onların bir oyun çevirdikleri kanaati hasıl olursa, yani o nasıl orada kimse yoktu, şimdi geliyorlar burada şahitlikle mirasçıların mallarını başka tarafa kaydırmaya gayret ediyorlar diye bir endişe hasıl olursa, mirasçılardan ikisi onların karşısına çıkar. Yani miras hakkına sahip olanlardan Allah'a yemin ederler, şöyle derler: le şehadetüne ahakku min şehadetihima. Bizim şahitliğimiz bu ikisinin şahitliğinden daha doğrudur. Ve ma tedeyna, biz kimsenin hakkına da tecavüz etmiyoruz. Kendi hakkımızı koruyoruz. İnna izen lemine zalimin. O zaman haksız zalimlerden olmuş oluruz. İki kişi kalkar diyor. Şimdi bak, iki kişi şey sırasında şahitlik eder dedi. Vasiyet sırasında burada kadın erkek geçti mi? ikisi ikisi. İkisi kadın da olabilir. İkisi erkek de olabilir. Biri erkek, biri kadın da olabilir. İki kişi. Sonra bu kişinin ailesinden iki kişi şey yapar, mirasa hak kazananlardan. Adamın sadece iki tane kızı olabilir. Hiç erkek olmuyor, değil mi? Kalkar şahitlik ederler. Bakın burada da kadın erkek yok. Ya da bir oğlu bir kızı olabilir. Burada da yine iki kişi. Ondan sonra dedi ki, bak ayet diyor ki ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادِةِ عَلَى وَجْهِهَا. Şahitliği usulüne uygun olarak yapmanızın en alt şeyi budur, seviyesi budur. Herhangi iki kişi. O zaman öbürü, bir erkek iki kadın ne oluyor? Bir üst seviye oluyor. Değil mi? O da kadınların bu konulara fazla ilgi duymamaları sebebiyle, bu hukuki meselelere ilgi eksikliğinden dolayı olduğunda Peygamber Efendimiz bildiriyor. Şimdi buraya şuradan geldik. Ekseruhum la yakilun. Onların çoğusu aklını kullanmaz diye mana veriyoruz. Değil. Onların çoğusu bunu bilmez. Tekrar ediyorum. Akıl engelleme manasına gelir. Sözlük manası öyledir değil mi? Akale mena manasındadır. Akıllı insan kendini yanlış davranışlardan engelleyen insandır. Onun için mesela çocuğa derler ki ya bu çocuk bilmez. Şimdi elini sobaya yapıştır aman. Engel şey yapın. Çocuğa mani olun denir. Ama biliyorsa bir kere elini yapıştırmış artık öğrenmiştir, daha da yanına yaklaşmaz zaten. Yani akıl bilgiyle birlikte bir işe yarar. Yani engelleyeceksiniz. Neden? Yanlış davranıştan. O zaman önce o davranışın yanlışlığını bilmeniz lazım. Bilmeden nasıl engellersiniz? Onun için akıl kelimesi bilgi manasına kullanılır Arapçada. Ekseruhum la yakilun da, onların çoğusu bunu bilmezler. Niye? Çünkü adam çölden gelmiş. Orada herkes birbirine bağırıyor. Şehirdeki medeni yaşayışı bilmiyor ki. Geçmiş şeylerin arkasına. Onlar bağırıyor. Ya Muhammed gelsene buraya. İn konuşacağız. Bizim işimiz gücümüz var falan. Yani kabalık deriz değil mi biz? وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Eğer sen onların yanına çıkıncaya kadar şurada sabırlı bir şekilde otursalardı kendileri için daha hayırlı olurdu. وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah bağışlar ve ikramda bulunur. Niye bağışlıyor, ikramda bulunuyor? Biz de kendi aramızda böyle insanlara ne yaparız? Ya adamlar bilmiyor kardeşim, adam dağda yaşamış. Nereden bilsin şehirdeki şeyi dersiniz? Ya eyyühellezine amenu, müminler, in ca'ekum fâsikum binebe'in fetebeyyenu. Eğer bir fasık bir haber getirirse size, onun doğruluğunu araştırın. Yani birisi bir başka aleyhine bir haber, başkası aleyhinde bir haber getirdiği zaman hemen kabul etmeyin. Araştırın. En tusibu kavmen bi cehale, sonra bilmeden bir topluluğa çatarsınız. Fetusbihu ala ma faaltum nadimin, yaptıklarınıza pişman olursunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeyi Beni Mustalik kabilesinin zekatını toplamakla görevlendirmiş. O da diyor ki ya Resulallah, ben oraya giderim. Eğer onlar Müslümanlığa devam ediyorlarsa, çünkü Müslümanlıktan çıkmış olabilirler. Zekatlarını toplarım, falan tarihte de bana birisini gönder. Topladığım zekatları ona teslim edeyim. Ondan sonra ben de diğer işlerime bakarım. Bu zat gidiyor. Zekatı topluyor orada. O Beni Mustalik kabilesi Müslüman. Topluyor zekatı. Sonra bakıyor ki Peygamberimizin elçisi gelmedi. Yani göndereceği kişi gelmedi. Bir anlaştıkları zaman da geçti. Diyor ki Peygamber verdiği sözden caymaz. Mutlaka bana karşı bir şey vardır. Bir kızgınlık söz konusudur. yanlışlık vardır. Şimdi Peygamberimizin gönderdiği kişi yola çıkmış, yolda korkmuş gitmekten, geri dönmüş. Peygamber Efendimiz demiş ki, ya Resulallah, işte gittim, o şahsın adını unuttum, şimdi dilimin ucunda da diyemiyorum, beni öldürmeye kalktı, ben de kaçtım, zor canımı kurtardım diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna fena halde üzülüyor. Tabi değişik rivayetler var. O rivayetlerden bir tanesini ben size anlatmış olayım. Halid bin Velid'i görevlendiriyor. Diyor ki git. Asker gönderiyor oranın üzerine. Oraya git diyor. Ama diyor, sakın diyor, durumu iyice tetkik etmeden hiçbir askeri hareket yapma diyor. Orada şey yap, kabilen durumunu iyice araştır, İncele, ondan sonra ne yapacaksan yap. Halid bin Velid adamlarını gönderiyor. Geri gelip diyorlar ki, ya bunlar dört dörtlük Müslüman insanlar, gayet güzel. Bizi gayet iyi karşıladılar. Halid bin Velid de tabii çok memnun oluyor. Kendisi gidiyor bu defa. Bakıyor ki gerçekten adamlar çok iyi. Bir de niye gelip zekatları almadınız diye şikayet ediyorlar. Ya biz zekatı hazırladık, malları niye gelip almadınız diyorlar. Ve sonra bu haber Medine'ye gidiyor tabi. O sıra bu ayeti kerime iniyor. Müminler, bir fasık size bir haber getirdiği zaman araştırın. En tusibu kavmen bi cehaletin, sonra bilgisizce bir topluma çatarsınız. Yani yanlış bir iş yaparsınız. Fatusbihu ala ma faaltum nadimin, yaptıklarınıza pişman olursunuz. Fasık yoldan çıkmış demek. Yani yanlış iş yapan insan demektir. Fısk o manaya gelir. Yoldan çıkma. Şimdi mesela bu şahıs vazifesini yapmamış, kendi korkaklığını gelip söylese Peygamber Efendimiz'e, dese ki ya Resulallah, ben korktum gidemedim, problem yok. Ama öyle demiyor, yalan söylüyor. Yalan söylediği zaman ne yapmış oluyor? Yoldan çıkmış oluyor. İşte onun için fasık oluyor o. Efendim? Hah, Velid bin Ukbe, bravo. Orada mı yazılı? Tamam. Velid bin Ukbe bu yalanı söyleyen şahıs değil. Velid bin Ukbe zekatı toplamak için giden şahıs. Yalan söyleyen başkası. Neyse, bu rivayetler farklı da olabilir. Yani çünkü rivayet edenler de isimleri karıştırabilirler. O normaldir. Şimdi bize düşen şu. Birisi gelip de bir konuda bize haber verdiği zaman, ha ya va demek öyleymiş falan değil kardeşim. Dinleyeceksin. Tabii adamı da yalancılıkla suçlamanın bir anlamı yok. Çünkü bakıyorsunuz ki verdiği haber sizin bildiğiniz gerçeklerle uyuşmuyor. Farklı bir şey söylüyor. O zaman bu kişinin yoldan çıkmış olma ihtimali var. Mesela Peygamberimiz o sahabiyi zekatı almak için göndermiş. Normal olan arkasından giden kişiye malı teslim etmesidir. Öbürü anormal bir durum. Öyleyse durum bakalım, bir inceleyelim. Bir inceleyelim demek lazım. Hemen inanmamak lazım, hemen kabul etmemek lazım. Siz kendi günlük hayatınıza bakın, böyle bu şekilde birilerinin verdiği haberi kabul ettiği için kötü duruma düşen nice insanları göreceksiniz ki etrafınızda. Ve insanları birbirlerine düşürürler. Gelir ona böyle der, öbürüne başka şekilde der. Ondan ona, ondan ona bakarsınız ki iki grup birbirine düşmüştür. وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ. Şunu bilin ki sizin içinizde Allah'ın elçisi vardır. Bu şey olmaz mı acaba? Evet. İşte ben de az önce onu demeye çalıştım. Yani olması gereken şekilde bir haber getirmiyor. Yanlış bir şey getiriyor. Haberi saptıran. Yani sen öyle düşünüyorsun. Yani olabilir, o şekilde olabilir. Zaten beklenen şekilde haberi getirmediği zaman da bu şahsın fasık olma ihtimali de ortaya çıkıyor. Daha sonra o kişinin fasıklığı anlaşılıyor. Evet, şimdi bu söylediğiniz husus oldukça önemli. Bu haberi vahid dediğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler var. Peygamberimizden bir kişi duymuş. Ya da Peygamberimizden 8-10 kişi duymuş ama onların hepsinden bir kişi duyarak bize nakletmiş. Ya da oradan da birkaç kişi duymuş. Bu halka halka gelir şeyler. O sahabiye söylemiş, sahabi tabiine söylemiş, tabiin tebe-i tabiine söylemiş, ona halka halka bize kadar geliyor. O halkalardan herhangi bir halkada bir tek kişi bulunursa, iki de olsa, üç de olsa, bunlara ne diyoruz? Haberi vahid diyoruz. Ama bir tek kişi olduğu zaman, tabi ikinci kanaldan, üçüncü kanaldan kuvvetlendirilmeleri var da, şimdi bu ayet kelime açısından bir tek kişi kanalıyla bize bir haber geldiği zaman, o zaman bakarız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de belirli şeyler var. Yani o peygamberimizden gelen o haberin şu şekilde olması gerektiğini anlıyorsunuz. Haberi vahid olarak gelen. Ona tersse, o zaman ciddi bir araştırma yapmak gerekir. Neden ciddi araştırma yapmak gerekir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir hükmüne ters bir haber olabilir. Ama o sizin o ters gördüğünüz haber, orada ters gördüğünüz haber bir başka ayete uygun olabilir. Orada da aceleci davranmamak lazım. Yani peygamberimizden bir hadis görürsünüz, okuduğunuz bir ayete ters gelir. Ama her kaidenin istisnası olduğunu da unutmamak gerekir. Her şeyde istisnai durumlar vardır. Belki peygamberimizin o sözü istisnai durumlarla ilgili olabilir. Hemen reddetmemek lazım. Fakat onu ciddi bir şekilde araştırmaya tabi tutmak lazım. Mesela buna şunu örnek verelim. Ben bizim talebelere hep onu örnek veriyorum. Akılda iyi kalsın diye. Bugün şufa hakkı diye bir hak vardır. Bugünkü kanunlarda ön alım hakkı deniyor. Yani bir taşınmazda iki kişi ortaksa, ortaklardan bir tanesi diğerine haber vermeden kendi payını başkasına satarsa, o ortak, o satın alan kişiden onun ödediği parayı ödemek suretiyle o malı geri alabilir. Bundan dolayı da çok mağdur olanlar var bugün. Çünkü bugün taşınmazların tapu kayıtlarındaki fiyatlar vergiden dolayı çok düşük gösterilir. O ortak da hemen almak için harekete geçince tapuda kayıtlı olan parayı verir. Bundan dolayı birçok haksızlıklar da oluyor. O işin bir tarafı. Şimdi bu ön alım hakkı, şufa hakkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ortaya konmuş bir haktır. 19. asra kadar Batı hukuku böyle bir şey bilmiyordu. Batılılar daha yeni yeni bu işi öğrendiler ve yaygınlaştı her tarafta. Şimdi şufa hakkı, yani ön alım hakkıyla birisi, yani şurada bir tarlamız var ya da müşterek bir apartman dairemiz var iki kişiyle, ben kendi payımı bir başkasına sattım. Bir başkasına sattığım zaman o apartman dairesinin yarısı kimin olmuş oluyor? O başkasının olmuş oluyor. Sattığım andan itibaren o onun malıdır. Şimdi ayeti kerimede Allah-u Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenu la te'kulu envalekum beynekum bil batıl İlla en tekune ticareten an teradin minkum. Müminler, mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyiniz. Karşılıklı rızayla yapacağınız ticaret şeklinde olursa o başka. Şimdi benim ortak olduğum apartmanın ortağı kendi payını başkasına sattığı için o pay onun malıdır. O zaman onun rızası olmadan bu ayete göre ben o payı alabilir miyim? Çünkü Allah diyor ki karşılıklı rızayla ancak alabilirsin. O zaman şufa hakkı bu ayete ne oluyor? Ters düşüyor. Ters düşüyor. Öyleyse ne yapalım? Şufa ile ilgili hadisi reddedelim. Ya, öyle değil. Çok dikkatli bir şekilde düşünmek lazım. Çünkü ayetler üzerinde zaten alim böyle yerde işe yarar. Yani çünkü o incelikleri bilendir. Böyle kaba şeyleri hemen herkes bilir ama ince işleri herkes bilemez. Şimdi bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Allah size neyi haram kılmışsa açık açık bildirmiştir. اِلَّا مَطْتُرِيرْتُمْ اِلَيْهِ. Zorunlu durumda kaldığınız hal müstesna. Yani zorunlu kalırsanız o başka. Ne demektir bu ayet? Yani Allah size haram kıldığı şeyleri açık açık bildirmiştir. Zor durumda kalırsanız o başka. Zor durumda kaldığımızda ne yapacağımızı açık açık bildirmiş oluyor mu bu ayete göre? He? Bak bir daha söylüyorum, dikkatle dinleyin. Dikkatle dinleyin. Diyor ki Allah size neyi haram kılmışsa açık açık bildirmiştir. Açık açık bildirdiğine haramlar. Zor durumda kalırsanız o başka. Onu bildirmiş oluyor mu? Ha, o zaman orası ne oluyor? Peygamberimizin açıklayacağı bir saha oluyor, değil mi? Bu istisna olmuş. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her müşterek malda şufa vardır buyurmakla bu zor durumda kalmayı açıklamış oluyor. Şimdi düşünün. Birisiyle ortak bir daireniz var. Onunla anlaşıyorsunuz. Bir sene biriniz oturuyorsunuz, bir sene biriniz. Ya da size müsaade etmiş, siz oturuyorsunuz, belli bir kira ödüyorsunuz. Ama o payını başkasına sattı. Ne hale gelirsiniz? Zor duruma düşmez misiniz? Ha işte Peygamberimiz açıklamış. Hemen acelecilik ederek, yok efendim, bu hadis böyle hadis olmaz. Niye? Olur mu? Adamın malını haksız yere yiyemezsin. Şu ayete aykırı. Doğru, o ayete aykırı. Şimdi mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Karşılıklı rızayla yaptığınız ticaret şeklinde olursa o başka ayetin aykırı. Çünkü adamın aldığı payı, adam bağırsa da çağırsa da parası, aldığı parayı veriyorsunuz, geri alıyorsunuz. Kaç lira almışsa o parayı ona veriyorsunuz. Onun rızasına bakmadan geri alıyorsunuz. Şu farkı bu. Bu o öbür ayet aykırı ama istisnalara giriyor. Dolayısıyla yani bir haberi vahid de bir hadis-i şerif bize gelmişse o da yerleşik kaidelere aykırı demek de o kadar kolay değil. O konuda da çok dikkatli olmak lazım. Yani siz şu anda mesela şu hakkını gördünüz ama şeyi az önce okuduğum ayeti hiç düşünmemiş olabilirsiniz. O zaman ne yaparsınız? Şu bir kenarda dursun. Bir araştırayım bakayım dersiniz. Reddetmezsiniz. Burada bir dursun bakayım dersiniz. Şöyle Kur'an-ı Kerim üzerine bir çalışayım herhalde ilgili bir ayet bulurum dersiniz. O bakımdan da zaten az önce de söylediğim gibi ilim adamları bu tip şeyler için lazımdır. Yoksa Kur'an'ın mealini okuyan insanlar birçok konuyu görürler. Ama detayları görmek her zaman uzmanlık ister, değil mi? Her konuda uzmanlık ister. Şufa hakkının kapsamı konusunda şeyler, bizim mezheplerin çok farklı görüşleri vardır. Mesela Hanefi mezhebi öyle o kadar genişletmiştir ki şu farkını, mesela bir kapalı sokak. O kapalı sokağa kapısı açılan bütün evlerde orada oturan diğerlerinin şu farkı vardır. O kadar genişletmişlerdir. Ama Şafiler öyle değil. Şafiler paylaşılmamış, ki hadis-i şerife uygun olan o, paylaşılmamış taşınmazlarda şu farkı tanırlar. Ulemanın büyük bir kısmı da gemileri taşınmaz sayar. Mesut Bey, gemiler bugün taşınmaz mı sayılıyor, taşınmalı mı sayılıyor? Yok, sen bilmiyorsun o zaman. Sen şimdi denize yüzdüğünü görerek taşınır diyorsun. Taşınmaz değil mi? Ha, taşınmaz maldır. Efendim? Taşınmaz. Ha, bak, öğren. Tamam mı? Yani onda da şu farkı vardı. Peki, ulema arasında ihtilaf farkı oldu. Neyse, fıkıhta taşınmaz sayılıyorum. Tamam mı? Yani şey, Şafiilerin görüşü hadis-i şerife daha uygun bu konuda. Şimdi ben burada şufayı örnek veriyorum. Şundan dolayı örnek veriyorum. Çünkü şufa hakkı bugün bütün dünyada kabul edildiği için şimdi bir sivri zekalı çıkıp da şu şufaya karşı çıkamaz ya. Şimdi bugün birçok kimse böyle tribünlere oynayarak ayet hadise karşı çıkıyor. Tribünlere de oynayacak hali kalmaz burada. Ondan dolayı bunu örnek veriyorum. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Şunu bilin ki Allah'ın elçisi sizin içinizdedir. لَيُطِيعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُمْ Eğer birçok konuda size itaat etse, elbette ki sizi sıkıntıya sokar. Yani sizin her istediğinize göre Allah'ın peygamberi davranacak olsa, sizin de öyle davranmanız gerekir. O zaman sıkıntıya girersiniz. Şimdi mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz, yaz kış 11 rekat gece namaz kılar. Hadis-i şeriflerde böyle. Zaten kendisine verilen de bir emir var. Ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek. Yani sana İlave bir görev olmak üzere gece kalk teheccüde bulun diye Allah'ın verdiği bir emir var. Ona farz. Ümmet için öyle değil. Şimdi yaz kış gece o kıldığı 11 rekat bir namaz var. Ramazan'ın son 10 gününde de ne yapıyordu Peygamberimiz? İtikafta bulun diyordu. Yani mescitte kalıyordu. E bu namazı nerede kılacak o zaman? Mescitte kılacak. 11. Şimdi gece namazını kılarken evinde sesli okuyordu. Yani nafile namazlar da gece evinizde kılarken sesli okursunuz. Peygamberimizin sünneti öyleydi. Sesli okuyordu. Mescidin içinde de şöyle şeyle kilimle bir küçük bir yeri ayırmış, küçük bir hücre yapmış. Orada gece namazını kılıyor. Kılarken adeti üzere sesli okuyor. Ne oldu? Ondan sonra teravih de oldu ondan. Şimdi arkasından, kendi farkında değil, arkasından ona uyanlar olmuş. Bir, iki, üçüncü gün fark etmiş. Bakmış ki camide oldu, Allah Allah ne oluyor? Ben namaz kılıyorum, onlar da bana uyuyorlar. Ondan sonra artık sesli okumamış. Şimdi bu rivayete dayanarak bugün bize her Ramazan'da 20 rekat namaz kıldırıyorlar. Orada Peygamberimiz yani 8 rekat, bir de 3 rekat, 3 rekatta vitir kılınır biliyorsunuz, 11 ediyor değil mi? 11, bir dakika, 11. Yok, hepsini yuvarlama. 11. Şimdi hani teravih ile ilgili işte 8 rekattır, 10 rekattır, 20 rekattır bir takım şeyler var ya, rivayettir. Peygamberimizden gelen sadece bu rivayettir. Peygamberimizin teravih olarak kıldığı söylenen sadece budur. Başka yok. Hiçbir kaynakta bulamazsınız başkasını. Yahu onu Peygamberimiz Ramazan'a mahsus değil, senenin her günü kılıyordu. Ama Ramazan'da sadece itikafta bulunduğu için Ramazan'ın son 10 gününde o evinde kıldığı namazı mescitte kıldı. Arkasından birkaç kişi uyudu. Sonra Peygamber Efendimiz vazgeçti buradan. Şimdi bunlar, bu millet orada namaz kılmak istiyor, herkesin de hevesi varken hadi şöyle devam edelim deseydi ne olacak halimiz? Fazlalacaktı. Yani devam etmediği halde bakın Ramazanlarda bütün İslam aleminde bir teravih diye bir namaz icat edilmiştir. Burada Süleymaniye. Süleymaniye Vakfı burası. Şimdi Hazreti Ömer devrinde 20 rekata çıkarılmış ama Hazreti Ömer'in kendi kılmamış. Tamam mı? Şimdi millet kılmak istiyor. Şimdi Hazreti Ömer peygamberimiz gibi değil ki. Gerçi bugün insanlar onu peygamberimiz gibi algılıyorlar şu anda. Ama o zaman hiç kimse öyle algılamıyor. Tamam, madem kılmak istiyorsunuz demiş, kesin şu camide kılın. Ama ondan sonra da şunu söylemiş. Buhari'de galiba, yani sahih kitaplarda, vallahi demiş, şimdi evine gidip yatanlar bunlardan daha iyi. Daha hayırlıdır demiş. Çünkü Peygamberimiz böyle bir namaz kılmamıştı, bunlar kılıyor. Bugün onu nasıl yorumluyorlar? Evine gidip yatanlar gece kalkıp kılacakları için daha hayırlıdır. Ya bırak Allah'ını seversen. Hazreti Ömer kılmamış, gece kalkıp kıldığına dair bir rivayet de yok. Öyle yorumluyorlar. Böyle demiştir diyorlar. E ne olacak yani? Dilin kemiği yok. İstediği tarafa çevirebilirsin. Şimdi bak, diyor ki işte لَيُّطِعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُمْ. Eğer birçok konuda sizin istediğiniz gibi davransaydı Allah'ın Resulü, siz sıkıntıya girerdiniz. Onun için bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir namazın sünnetini mescitte kılmamıştır. Sadece farzlarını kılmıştır mescitte. Çünkü sünnetini de mescitte kılmaya kalkışsaydı herkes sünnette farzı karıştıracaktı. Ama peki mescitte kılmamışlar, evinde kılmış, ama bugünün Türkiye'sine bakın. Öğlen namazı kaç rekattır? 10, bak. 10 değil, 4 rekattır. Yani şeyde, okulda öğretmen talebesine öğlen namazı kaç rekattır diye sorduğu zaman talebe 4 rekattır derse ne yapar? Not alır mı? Zayıf alır. Halbuki 4 rekattır. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü farzla sünnet birbirine karıştırıldı. Karıştırılıyor. Şimdi insanlar neyin farz, neyin sünnet olduğunu bilirlerse ona göre davranırlar. Şimdi bakıyorsunuz ki adamın işi sıkışık. Öğlen namazını kılacak. Diyor ki ben şimdi yetiştiremem. Var 10 dakika ya da 5 dakika. 5 dakika nasıl yetiştireyim diyor. Ya 4 rekat kılsan olur. Ha, o zaman olur diyor. Ya mı olur mu diyor. Ya peki kazaya bıraksan kaç rekat kılacaksın? He? 4 kılar. Bari onu şimdi kıl. Bari şimdi kıl. Şimdi o zaman adam uyanıyor. Onun için bakın, öyle yapmasına rağmen bugün yatsı namazı 13 rekat diyoruz. Halbuki 4 rekattır. Şimdi siz bir gence deseniz ki oğlum kızım bir 4 rekat kıl da yatıver. Ağır gelir mi ona? 13 rekat dersen öf ya şimdi yani biraz böyle şey yapar. Ya hani peygamberimiz öyle emretmiş olsa tamam biz onun gönlü olsun diye değil. Peygamberimiz öyle emretmiş olsa sabaha kadar da dese biz tabii yeter ki peygamberimizin emri yerine gelsin diye her şeyimizi yaparız. Çünkü bu din peygamberimizin dediği gibi yaşanacak bir dindir, değil mi? Ama öyle yapmamış. Sen nereden çıkarıyorsun bunu? Bakın Allah ve Resulünün önüne geçmeyene bu da uyar. Peygamberden daha dindar olmaya kalkışmayın. Söyle. Ha, vitir namazı. İşte o vitir namazı Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı 11 namazın 11. rekatıdır. 11 rekatlık namazın 11. rekatıdır. Vitir tek demektir, tamam mı? Onun arkasında gece namazı. Onun arkasında 2 rekat daha kılınır. Vitir namazını Ebu Hanife vaciptir. Onun dışındakiler sünnettir. Vitir namazının önemine dair çok sayıda hadis-i şerif var. Önemlidir, güzeldir ama farz falan değildir. Ebu Hanife'nin şeyi o, değerlendirmesidir. Bakın peygamberimiz ben burada ne dedim? Peygamberimiz sünneti mescitte kılmamış ama insanların mescitte sünnet kılmasını da yasaklamamış. Tamam mı? O taraf başka, bu taraf başka. Çünkü bizim örneğimiz o. Kılmamış olması ne demektir? Ben sadece farzı kılarsam bana yeter demektir. Mesela bizim namazın arkasından bizde ikinci bir fasıl başlar. Tesbih, İşte ayet-el kürsi, tesbih ve dua. Yani namazın kendisi zaten duadır. Namazın dışında duaya gerek yok ki. Ne yapacaksan namazın içinde yapacaksın. Çünkü orada sen Cenab-ı Hak'la tam kendi konsantre olmuş olarak yüzeceksin. Allah'tan ne isteyeceksin? Onu isteyeceksin. Ondan sonra yapsan olur mu? Yaparsan olur tabii, niye olmasın? Ama böyle bir görevin yok. Bunu bil. Selam verdin, namaz bitti. Selam verdin, namaz bitti. E şimdi camide namazdan sonra farzı kıldıktan sonra çıkan insanlar şöyle ters ters bakılıyor. Sonra sünneti de kılıp çıksa yine ters ters bakılıyor. Niye biliyor musunuz? Orada duranlar kıskanıyorlar. Ben gitmiyorum da sen niye gidiyorsun diye. Evet. Arada deminki soruya cevap vereyim de, bu medeni kanuna göre, deniz ticaret kanuna göre, ticari ikaz kanuna göre gayrimenkul kabul edilir. 9 yıl sonra olmayanlar. Yani bütün dünyada gayrimenkul olarak 9 gross tonluktan büyükler. Ha, tam bizim anlayacağımız kelimelerle söyle de. Ha. Tamam. Yani şeyler, gemiler bütün dünyada taşınmaz kabul ediliyormuş. Tamam. Ya, dolayısıyla onlarda da şufa hakkı geçerli oluyor. Ha, evet. Burada epey zamandır Yahya'nın benim cevaplandırmamı istediği bir sorusu var. Şimdi ona sıra geldi. Şimdi bazıları zannediyor ki sünnet namazı peygamberin rızası için kılıyoruz. Böyle bir şey küfürdür bir kere. Çok açık. Sünnet namazı peygamber için kılınmaz. Bunu bu şekilde birisi internetten sormuş. Biz sünneti peygamber için kılıyoruz, böyle şey olmaz falan gibi, değil mi? Onun için mi kılıyoruz diye sormuş. Böyle bir şey olmaz. Namaz ister sünnet olsun, ister ne olursa olsun, namaz yalnız Allah için kılınır. Ona sünnet denmesi peygamberimiz böyle yaptığı için yapılıyor. Ondan dolayı sünnet deniyor. Yoksa peygamberimiz de Allah için kılıyordu. Bütün ibadetler yalnız Allah'a yapılır. Allah'tan başkasına ibadet yapmak küfürdür, şirktir. Yani namazın sünnet de olsa sünnet namaz hiçbir şekilde peygamber için kılınmaz, Allah için kılınır. Neyse, tabii insanların aklına madem bu sorular geliyor, bunların cevaplarını da vermek lazım. Ha, şefaat hakkı, ha doğru. Bu sizin dediğiniz de doğru. Şimdi peygamberim bana şefaat edecek, bana şefaat et ya Resulallah diye şey yapanlar var ya, peygamberden şefaat istiyorlar ya, tabi istediği, peygamberden şefaat isteyen ona bir şeyler de vermesi lazım. O zaman bunu hayalinde oluşturur. Hayalinde böyle bir şeyler oluşturur. Peygamberden şefaat istenmez, yalnız Allah'tan. Ya Rabbi peygamberimi bana şefaatçi kıl denir. Ama Allah'tan, peygamberden bir şey istenmez. Allah'tan istersin. Ya Rabbi peygamberimi bana şefaatçi kıl dersin. Ne güzel. Ama ya Resulallah bana şefaat et diyemezsin. Çünkü peygamberin böyle bir yetkisi yok. Yani gücü de yok. Gücü de yok, yetkisi de yok. Evet. Şefaat ya Resulallah diyerek peygamberden şefaat istiyorlar. Bu olmaz. Maalesef olmaz. Evet, söylüyorlar. Minarelerin arasında yazılıyor. Şimdi bizim bir arkadaş var. Bugünlerde yurt dışında da. Onun babasının arkadaşı bir Ermeni varmış. Ondan bahsediyor zaman zaman. He? Saki adı. Ha, sen tanıyorsun onu. Şimdi ona şey yapmış, yani Hristiyanlığın yanlışlarından falan bahsetmiş arkadaş. O da demiş ki, ya demiş, sen ne şey yapıyorsun kardeşim, sizinle bizim aramızda ne fark var ki? Hani bizim arkadaş demiş ki, ya İsa'dan yardım istiyorsunuz. Olmaz, Allah'tan istemeniz lazım. Demiş ki, sen minarelerin arasındaki şefaati ya Resulallah'ı görmüyor musun? Aynı değil mi demiş. Doğru, gerçekten. Doğru. Şimdi bugün Hristiyan olan gençlerden şuradan buradan bahsediliyor. Tabii çok üzücü bir şey. Ama Hristiyanlarla bizim aramızdaki fark ne? Allah'la kendi aralarına İsa Aleyhisselam ve kiliseyi koyuyorlar. Hemen burada. Şeref değil mi? Evet. Şimdi bu yazda ne var? Bu konularla ilgili. Neyse. Şimdi Hristiyan Allah'la kendi arasına İsa Aleyhisselam'ı, kutsal ruhu ve kiliseyi koyuyor. Bizim bazı gruplarda bazı kimseleri koyuyorlar. Sadece isimlendirme farkı var. Şekil aynı. Şekil aynı. Şimdi geçen de bir, şu iki gün önce, bu cumartesi günü, üç gün önce oluyor. Bu cumartesi günü bir yerdeydik. Böyle kalbin üstü epeyce, hemen belki hepinizin ya da çoğunuzun tanıdığı kişiler vardı. Orada birisi onlardan, Ankara'da Hristiyan olan genç, birkaç tane gençle görüştüm. Şöyle şöyle yapıyorlar, çok üzüldüm. İstanbul'da işte bir hanım bana geldi, Hristiyan olan evladından bahsetti, üzüldüm falan dedi. Ben de şöyle dedim orada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, siz kendinizden önceki ümmetleri karış karış, adım adım takip edeceksiniz. Onlar bir kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz. Yahudi ve Hristiyanlar mı ya Resulallah diye soruyorlar, ya kim olacak diyor. Şimdi dikkat ederseniz onlara ciddi bir benzeme hareketi vardır. Şimdi ben o zaten dedim ki, Peygamberimiz böyle buyuruyor. Sen şimdi açıkça Hristiyan olanları bırak da inancı onlar gibi olan nice saygıdeğer din büyüğü gibi kabul eden insanlar var. Asıl problem o. Asıl problem o. Yoksa ondan sonrası kolay. Şimdi Koreli bir öğrencim vardı. İlahiyat Fakültesinde mezun oldu. Gitti, çok zeki bir çocuk. Sizin sınıfta değil, değil mi? Sizden önceki sınıftaydı. Şimdi şeyde, Kore'de, Güney Kore'de çok Hristiyanlaşma var. %40'ı mı falan diyorlar. Epeyce bir Hristiyanlaşma var. Çok sayıda kilise yapılmış falan. Ona dedim ki, ya niye böyle bu kadar hızlı bir şekilde Hristiyanlık yayılıyor şeyde? Hocam dedi, problemi yok ki dedi. Budizm'de esas olan Allah'la sizin aranıza aracı koymaktır. Aracının kimliği hiç önemli değil. Ona hiç kimse önem vermez dedi. Bizde yani o bakımdan son derece hoşgörülüdür. Bu adam fareyi koyar, öbürüsü aslanı koyar, öbürüsü efendim başkasını koyar. Pek fazla önemli bir şey yok. E şimdi bunlar gelip diyorlar ki İsa'yı koy araya. Olur koyalım. Hay hay buyurun. Olsun. Bunların zaten yapısına uygun. Ve aynen şunu söyledi o çocuk. Hocam dedi, Türkiye'deki tarikatları Güney Kore'ye götürün, kısa sürede her tarafa yayılır dedi. Çünkü son derece uygun düşüyor onların yapısına. Yani Allah'la kendi arana aracı koy, bitti. İsim önemli değil. Hangi isim verirsen ver. Onun için bunlar çok evet. Şimdi tamam, bu soru çok güzel bir soru. Bunu iyi anlamak lazım. Mecid Bey'e müracaat edeceksin o konuda. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şefaatle ilgili olarak la yemlikune şefaate illa yok limen radiye lehur rahmanu limen edine lehur rahmanu ve radiye lehu kavla. O şefaat edecek durumda olanlar şefaate güç getiremezler. Sadece Allah'ın razı olduğu kişiler şefaat edebilir. Sadece Allah'ın razı olduğu kişilere edebilir. Şimdi diyelim peygamberimiz şefaat edecek. Hadislerde var. Kime şefaat edecek? Ya Resulallah ben şuna şefaat edeceğim diyemeyecek peygamberimiz. Peygamberimiz sen tamam sen şefaat et ya Muhammed diyecek. Kime? Şuna. Şunu da belirleyen Allah-u Teala, şefaat edeceği de belirleyen o. Şimdi burada bu cümle burada dursun. Ondan sonra bir ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala "Vettekû yevmen" yok. "Ya eyyühellezîne âmenû enfikû mimmâ razaknâkum." Müminler size rızık olarak ne vermişsek ondan harcayın. "Min gabli en ye'tiye yevmun" bir gün gelmeden önce. Ki o günde la bey'un fihi alışveriş yok o gün. Mesela ahirette alışveriş olacağını iddia eden var mı? Ve la kulletun dostluğun da bir faydası olmayacak. Ve la şefaatun şefaat de yok. Yani bizim anladığımız manada şefaat yok. Kimse kimseyi bir şeyden kurtaramayacaktır. Ondan sonra يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا o gün hiç kimse hiç kimseye hiçbir konuda yardıma güç yetiremeyecektir. وَالْاَمْرُ يَوْمَيْدٍ لِلّٰهِ o gün bütün emir ve irade Allah'ın elinde olacaktır. Şimdi o zaman bu durumlarda şefaatin anlamı ne olur? Şefaatin anlamı zaten Allah affetmiş olur bir insanı. Gel ya Muhammed affettiğimi sen bildir demiş olur. O kadar. Onurlandırmadır bu. Ha, takdir belgesi. Yani bir okulda öğrenciler zaten mezun olmuşlardır. Diplomaları zaten düzenlenmiştir. Mustafa Bey gel şu birincinin diplomasını sen ver. Mustafa Bey vermese de o birinci zaten birincilik diplomasını alacak. Ama bu nedir? Hem Mustafa Bey'i onurlandırmaktır buradaki gelen bu kadar insanların içerisinde, hem o diploma alan kişiyi onurlandırmaktır. Tamam mı? Tamam, o kadar ya. Yoksa mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyini topluyor. Şurada bir ayet-i kerime daha veriyor şey Yahya. Vettekû yevmen, yani bir güne karşı kendinizi koruyun ki, bu da Bakara 48. ayet. La tecizî nefsün an nefsin şey'a. Hiçbir kimse için hiçbir konuda karşılık vermeyecek. Karşılık ödemeyecektir. Yani hiç kimsenin hiç kimseye hiçbir konuda yardım olmayacak. Bu kadar net, görüyor musunuz? وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, o kişiden yana şefaat de kabul edilmeyecektir. Yani bizim anladığımız manada şefaat. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, onun yerine bir başkası da alınmayacak. Yani şunun yerine şu, ya da işte bir bedel ödeyip kurtaralım falan da olmayacak. وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ, onlar yardımda görmeyeceklerdir. Sen şimdiden tedbirini al. Şimdi geçen de Hazreti Ömer'le ilgili bir yazı gördüm bir yerde. Ahiret aklına geldiği zaman çok böyle heyecanlanıyor, üzülüyormuş. Birisi demiş ki, ya sen niye üzülüyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni cennette müjdeledi. O da demiş ki, şöyle güzel bir cevap vermiş. Eğer bir tek kişinin cehenneme gideceğini bilsem, acaba o ben miyim diye bunun endişesini duyarım. Hakikaten böyle bir endişe duymak lazım. Bu işi bu dünyadayken halletmek lazım. Ahirete bir şey bırakmamak lazım. Peki, haftaya devam ederiz inşallah dersimize. Allah hepinizden razı olsun.